Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehcihi ve men tebahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Geçen bir giriş yapmıştık. Şerh-i Usulü Sünne adlı kitabın mukaddimesi olarak. Orada İmam Ahmed bin Hanbel'in hayat hikayesinden, nerede yaşadığından, neler yaptığından bahsetmiştik. Ve alimlerin onun hakkında nasıl bir hüsnü şehadette bulunduklarını izah edip ortaya koymaya çalışmıştık. Allah subhanahu teala nasip ederse inşallah bugün hüccetini, kuvvetini anlatacağız. Ve sonra başlayacağız inşallah kitaba. Bu mukaddimeler önemli olduğu için üzerinde duruyoruz. Şeyhimiz Ahmed bin Hanbel'in nasıl bir fakih olduğunu idrak etmek, işte kafirlere karşı nasıl mücadelede bulunduğunu görmek bize örnek olacağı için uzun uzadı üzerinde duracağız inşallah. Evet. Kuvveti hücceti fi ilmihim. İlmindeki hüccetinin kuvveti. Fehasbuna lil keşfi anha ve isbatuha an nurida ba'da ma kana yeridu bihi ala es'iletil mubtedi'a el mubtelina minel mu'tezile el mariqin fi meclisil imtihan eyyamul mihne. Evet, o imtihan günlerinde mutezile olan bidatçı, batıl ehlinin sorularına, şüphelerine ne yapmıştı? Tek başına yeterli gelmişti. Hepsini reddediyordu. Ne kadar şüphe varsa. Bu bir şey daha gösterir. Müslümanın üzerine düşen nedir her asırda? Şüphe ehlinin şüphelerini gidermek. Hakkı getirip insanların gözlerinin önüne koyup batılı yok etmektir. Zaten hak geldi mi batılı yok olur. وَجَا الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Hak geldi batıl zelil oldu. Batıl zelil olmaya müstehaktır. O yüzden Müslüman şüpheleri def etmekten ne yapmaz? Geri durmaz. Şüpheleri değerlendirir. Her birine ilmi Allah subhanehu ve teala'nın ona rızıklandırdığı şekilde güzel bir anlayışla ne yapması gerekir? İzal edip götürmesi gerekir. قَالَ الْمُعْتَسِمُ نَازِرُهُ يَا عَبْدُرْرَحْمَنْ كَلِّمْهُ. Abdurrahman diye halife Mu'tasim, Mu'tezile'ydi o zaman. Dönemin işte halifesiydi. O zaman Abdurrahman'a diyor ki onunla konuş yani. Onunla artık münazara et. Evet. Fekale Abdurrahman, ma tekulü fil Kur'an. Dedi ki Abdurrahman, Kur'an hakkında ne diyorsun? Fe'ebe en yücibe ve yes'el Abdurrahman kailen, ma tekulü fi ilmillah. Felem yücib Abdurrahman el mu'tezili fe yagul Ahmet. İnnel... Evet, Ahmet dedi ki. Oku mu? Oku abi. İnnel Kur'ane min ilmillah. فَمَنْ زَعْمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَحْلُوكَ فَقَدْ زَعْمَ أَنَّ عِلْمَ اللّٰهِ مَحْلُوكَ وَمَنْ قَالَ بِذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ. Ahmet cevap verdi. Abdurrahman konuşmadı ama Mu'tasım'ın önünde. Ahmet dedi ki, Kur'an Allah'ın ilmindendir. Kim zannederse Kur'an mahluktur, Allah'ın ilmine mahluk demiştir. Kim bunu da söylemişse Allah küfretmiştir dedi. فَقَالَ الْمُعْتَزِلِي اِنَّ اللّٰهَ كَانَ فِي الْأَزَلِ وَلَمْ يَكُنْ مَعْهُ الْقُرْآنِ. Mu'tezili dedi ki Allah ezelde vardı. Hiçbir şey yokken. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah varken dedi Kur'an yoktu dedi Allah'ın yanında. Evet. فَيَقُولْ الْاِمَامُ اَحْمَدْ لَقَدْ قُلْتَ اِنَّ الْقُرْآنِ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ فَاِذَا قَالَ قَائِلٌ كَانَ اللّٰهُ وَلَا الْقُرْآنِ مَعْهُ فَكَأَنَّهُ قَالْ كَانَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمَ لَهُ. İmam Ahmed de cevaben dedi ki eğer sen diyorsan ki Allah önce de vardı ezelde onun yanında Kur'an yoktu o zaman diyorsun ki Allah vardı ilmi yoktu. Ya Allah vardı da ilmi de vardı o zaman yani. Allah'la beraber Subhanahu ve Teala. Evet. El-Mu'tezili huve dalun muhtedi'un ya emr-i mu'minin. Hemen hücceti bitince şeylerin ortak vasfı bu sapık bidatçıdır dedi ya ey müminlerin emiri. الإمام أحمد يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو بسنة من سنن الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجيبهم إليها. Dedi ki ey müminlerin emiri bana Allah'ın kitabından bir ayet Resulullah'ın sünnetinden bir sünnetle gelsin ben ona cevap vereyim varsa onun şüphesi olan. Evet. المعتزلي فأنت لا تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله. Mu'tezile dedi ki sen Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde olandan başka bir şey söylemiyorsun ki dedi. El-İmam Ahmed ve hal yekulul İslamu illa bihima. İslam bu ikisi değil midir zaten dedi. Yani Mu'tezili anlayış işte kendince ben böyle anladım, ben böyle ettim kendince onu ortaya koyuyor. Ama diyor zaten İslam nedir? Kitap ve sünnet ilmidir. El-Mu'tezili inna Allah yaqul halik kulli şeyin. Fe'l-Kur'an şeyun fehize mehluk. Görüyor musunuz? Nasıl yerli yersiz kullanıyor delilleri. Bu dönemde de kafirler yerli yersiz kullanıyorlar delilleri. Diyor ki Mu'tezili, Allah demiyor mu diyor, Haliku kulli şeyin, Allah her şeyi yaratmıştır. Kur'an'da diyor bir şeydir, o zaman mahluktur diyor Ayşe. El-İmamu Ahmed, inne hazihil ayete âmetun, uridu bihel husus lel-umum. He bak, diyor ki bu ayet geneldir, onunla has olan irade edilmiştir, genel irade edilmemiştir. Yani Allah her şeyi yaratmıştır derken, mahluk olan her şeyi Allah subhanahu ve teala yaratmıştır. Evet. Allah Hud kavmini helak ettiği rüzgar hakkında da diyor ki tudammiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Rabbin emriyle her şeyi yerle bir etti diyor. Fehel demmerat kulle şeyin hakka ev enneha lem tudammir illa ma arada Allah. Yani o rüzgar her şeyi mi yok etti yoksa sadece Allah spanatan irade ettiği şeyleri mi? Yani her şey deyince her şeyin içerisine kainat da girer yani. O zaman o rüzgar kıyameti mi kopardı haşa? El-Mu'tezili inna Allah Teala yakul ma yetihim min zikri min rabbihim muhtasin illa istema'uhu ve hum yel'abun. Ha, Mu'tezili bu sefer sıkışınca şu ayeti getirdi. Onlara Rablerinden hiçbir zikir gelmeyi vermesin ki muhtasin, muhtese ihdas olan sonradan yani yeni olmuş, yeni bir emir gelmiş. Onu dinlerler, ondan sonra da onunla oyun oynar, alay ederler. Kafirleri anlatıyor. فَهَلْ يَكُونُمْ مُحْتَسًا اِلَّا الْمَخْلُقُ Muhtes olan mahluk değil midir diyor. El-İmam Ahmet اِنَّ الزِّكْرَ هُوَ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى صَعَدْ وَالْقُرْآنِ زِدْ زِكْرِ Ha, Kur'an için şöyle diyor. صَعَدْ وَالْقُرْآنِ زِدْ زِكْرِ Zikir sahibidir Kur'an yani. Zikir vardır onda. فَهُوَ هَهُنَا مَعْرُوفٌ بِالْأَلِفْ وَلَامْ وَفِي الْآيَةِ الْأُولَى بِدُونِ الْأَلِفْ وَلَامْ فَهَذَا غَيْرُ تِلْكَ Ha, bak önceki ayette diyor elif lamla gelmemiş. Burada elif lamla gelmiş diyor. Niye? Farkı var arasında diyor. Maruf olan bir şey işaret etmiyor ki. Anladınız mı? Kur'an'a önceki ayette Kur'an'a işaret etmiyor. Burada Kur'an'a işaret ettiği için elif lamla marifeyle geliyor. Subhanallah. Yani bakıyorsun burada neyin de delili var? Müçtehidin Arapça bilmesi gibi bir şartında ortaya çıkışı var yani. Ha. El-Mu'tezili inna İmran ibn Hüseyin yervi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavlehu inna Allah halaka zikre ve fi zelike takrirun minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem bi ennel Kur'an mehluk. Mu'tezili dedi ki İmran ibn Hüseyin'den bir hadis var. Dedi ki Allah zikri yarattı ve peygamber bunu ikrar ederek dedi ki Kur'an mahluktur haşa. El-İmam Ahmet ahtatta. İmam Ahmet dedi ki hata ettin sen. فالروايات التي رويناها عن عمران وغيره من ثقات أهل الحديث هي إن الله كتب الذكر. Ha, doğru olan rivayet İmran İbn Hüseyin'den rivayet edilen ehli hadisin sıkı ravilerden rivayet ettiği şey Allah zikri yazdıdır diyor. Yoksa Allah zikri yarattı değildir. El-Mu'tezili Aleyse Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul takarrib ila Allah mestata'at. Peygamber demiyor mu diyor gücün yettiği kadar Allah'a yaklaş. Fe inneke len tetekarribe ila Allah bi şeyin huve ahabbu ileyhi min kelamihi. Sen bilmiyor musun Allah en yaklaştıran şey Allah'ın kelamıdır insanı Allah'a yaklaştıran. El-İmam Ahmed bela rubiye zelik en Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki evet bu doğrudur bu peygamberden rivayet edilmiştir aleyhissalatü vesselam. El-Mu'tezili inne fihi delilen ale ennel Kur'an mehluk. Burada diyor Kur'an'ın mahluk olduğunu delili var diyor. Nereden çıkardıysa. El-İmam Ahmed veslu ecid fihi haza delil. Burada bu delil yoktur diyor. El-Mu'tezili izâ qara'ten Kur'an li tetekarrabe bihi ila Allah Teala aleyset kelimatun muellifetun min hurufi ve asvat. Dedi ki Mu'tezile sen Kur'an okuyup Allah'a yaklaşmak istediğin zaman o işte kitaptaki kelimeler, harfler, sesler onlar dedi şey değil midir yani? Mahluk değil midir dedi. Ve hal yetellefu min hurufin ve asvatin illa kelamul mahluk. Ve hal necidu leke mufirran ba'da iza amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an netekarrabe ila Allah bitilkel elfaz. İlla en tuslima bi enne'l Kur'an mahluk. Ya bunlar diyor ortaya koymuyor mu diyor? Hani Allah'a yaklaştığımız şey diyor Kur'an'dır. O da işte harfler ve kelimelerdir. O da sestir. O yüzden bu mahluk değil midir diyor Mutezili. Hı. Evet. El-İmam Ahmed el-Kur'an kelamullah kadimun gayr mahluk. Allah'ın konuşması kadimdir, mahluk değildir. Ve emme ef'aluna fihi iza katabnahu ev telaffazna bihi fehiye mahluka. Ama bizim fiillerimiz, yazdıklarımız ve konuştuklarımız, telaffuzlarımız doğru mahluktur. Evet, yani bizim yazdığımız şeyler, bizim konuştuğumuz şeyler bizden olduğu için nedir? Biz mahluk olduğumuz için mahluktur. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul zeyyinul Kur'ane bi asvatikum. Peygamber dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı seslerinizle süsleyin. Fel Kur'anu izen gîru asvatina el mehluka leti muzeyyinu biha. He, bak burada neyin delili var diyor. Öyleyse Kur'an diyor, bizim mahluk olan seslerimizle süslediğimiz başka bir şeydir diyor. Mahluk olmayan. Evet, bizim sesimiz mahluktur. Biz ondan sesimizi güzelleştirip şey yapıyoruz, onu okuyoruz. Ama Kur'an bizim sesimizin dışında başka bir şeydir. Allah'ın kelamıdır. El kelamu kelamul bari. Ses diyor yaratanın sesidir. Vassotu sotul qari. Ses ise okuyanın sesidir. Yani okuduğumuz ayetler Rahman'ın kelimeleridir. Ama ses bize aittir. Sesimiz mahluktur bizim. Ama kelam Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı haşa mahluk değildir. El-Mu'tezili in teşukke bi ennel Kur'an kelamullah gayri mahluk ma'nahu enneke tensibu ilallah ta'ala cevarih yetekellemu bihe kel mehlukin ve teşbihil halik bil mehlukat kufrun. Diyor ki eğer sen Allah'ın kelamı Kur'an mahluk değil dersen, bunun manası şudur ki Allah'a sen organlar, cevarih, azalar nispet etmiş olursun. Allah onlarla konuşuyor tıpkı mahluklar gibi haşa. Bu diyor yaratanı yaratılmışlara benzetmektir. O da küfürdür diyor Mutezili. El-İmam Ahmed huwa ahadun samad lem yelid ve lem yulad. Ahmed de dedi ki o Samet'tir. Hiçbir şey ona muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğmamış ve doğrulmamıştır. La ad lahu ve la teşbiha. Ha, şebih. Ne onun benzeri ne de dengi vardır diyor. Adl dengi demek. Şebih misli, benzeri. Ha. O nefsini nasıl vasıflandırdıysa öyledir Allah subhanahu wa ta'ala. Haddesene Abdurrazzak an Muammer an Zuhri an Salim an Ebihi. Bu hadis zinciri çok meşhurdur. Bu sağlam hadis zincirlerinden biridir. Abdurrazzak'ın Ma'mar'dan, onu da Zuhri'den, onu da Salim'den, onu da babasından rivayet ettiği hadis zincirindir. Bunu unutmayın, aklınızda hep bulunsun. Zaten Ahmet bunlardan ders almıştır Abdurrazzak'tan rivayetlere göre. O hocalık yapmıştır ona. Netice itibariyle dediğimiz gibi ilim nedir? Emanettir. Ehli ehline teslim etmiştir. Tasavvufçular diyorlar ya, bizim işte şeyimiz var. Evliyalar zincirimiz var diyorlar ya. Yani onlar belki batılı irade ediyorlar ama bizim de hak ehlinin bir zinciri vardır. İlmi emanet aldıkları, miras aldıkları bir zincir söz konusudur. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal İnna Allah kelleme Musa bi mi'ati elfin kelime ve işkine elfi kelime ve selase mi'ati kelime ve selase aşere kelime. Peygamber sasem dedi ki Allah Musa ile konuştu kaç? Bi mi'ye elf. Yüz bin kelime ve işrin elfen 20.000 kelime ve selase mi'ye kelime 300 kelime ve selase aşere kelime 13 kelime. 120.313 kelime. Topladığın zaman 120.313 kelime yapıyor. فَكَانَ الْكَلَامُ مِنَ اللّٰهِ وَالْاِسْتِمَعُ مِنْ مُوسَى Kelam Allah'tandı, işitmek Musa'dandı. فَقَالَ مُوسَى اَيْ يَا رَبِّ Musa dedi ki yani ya Rabbi, evet. اَنْتَ الَّذِي تُكَلِّمُنُ اَمْ غَيْرُكُ Sen misin ya Rabbi benimle konuşan, başkası mı dedi. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا مُوسَى اَنَا اُكَلِّمُكَ لَا رَسُولُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ فَهَذَا مَا يُخْبِرُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Musa aleyhisselam da öyle deyince Allah dedi ki ey Musa, ben seninle konuşuyorum. Seninle benim aramda ne yok? Elçi yok. Bu peygamberin haber verdiği şey Rabbinden. Ben de Allah hakkında peygamberin dediğinden başkasını demiyorum. Allah konuşmuş. Bu kadar kelimeyle Musa ile konuşmuş Allah subhanahu teala. Ve Allah'ın konuşması ne değildir? Mahluk değildir. Çünkü Allah mahluk değildir haşa. Allah yaratandır. Ondan olan bir şey de yaratılmış olmaz. Evet. El-Mu'tezili kezibdi ala Resulillah. Dedi ki yalan söylüyorsun peygambere. الإمام أحمد إن يك هذا كذبا مني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. Yani ben yalan söylüyorsam haşa peygambere, Allah ayette diyor kellem Allah Musa teklime, Allah Musa ile konuşmuştur. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Benden bu hak söz çıkmıştır ki ben cehennemi cin ve insanların tamamıyla dolduracağım. Ayet var. وَهُوَ قَوْلِ مِنْهُ وَلَيْسَ خَلَقًا Ha. Bu Allah'tan bir sözdür ve yaratılmış değildir. Allah'ın sözü haşa yaratılmış olmaz. مِنْ خِلَالِ هَذَا حِبَارُ الَّذِي دَارَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْمُعْتَزِلَةِ الْخُصُومِ تتجلى لنا حقيقة أن أحمد بن حنبل كان قوي الحجة وذلك ما رمناه من أرض هذا الجزء من المناظرة التي دامت أياما بين الإمام وخصومه وانتصر فيها حقه على الباطل. على باطله. Yani Allah'ım da senalar olsun şeyhimiz o zaman Ahmed ibn Hanbel rahimehullah Mutezile'nin bu pisliklerini ne yapmıştır def etmiştir. Bugün mutezileler belki yoklar bu gibi şüpheleri getiren küfür noktasında ama bugün irci ahili aynı küfür bayrağını taşımaktalar. Onlar da kendilerine göre işte ayet ve hadislerden müşriklerin İslam'ını çıkartıp şirkin İslam olduğunu ispat etmeye çalışmak için ellerinden geleni artlarına koymamaktalar şu anda. Müslümana düşen nedir bu dönemde? Bunların batıllarını, pisliklerini, şüpheleerini ortaya çıkartıp hak ile onu izale etmektir. Bakın o zamanki mutezileler bile tekfirden sakınmıyorlar. Diyor ki eğer diyor sen bunu söylersen diyor Allah'a diyor yaratmışlarına benzetmiş olursun. O zaman kafir olursun diyor. O mutezileler o dönemde ehli hadisi zaten müşebbihe olarak söylemişler. Zaten ehli hadise işkenceyi ve öldürülmeyi caiz görmelerinin sebebi diyor. Bunlar Allah'a yarattıklarına benzettiği için kafirdirler deyip öyle öldürttürüyorlar. Anladınız mı? Yani hiçbir bidat yok ki sonunda bidat ehli kılıcını atmasın, düşmanlarına helal görmesin diyor İmam Berbahari. Hani bir bidat çıkartıyorlar, sonra o bidattan dolayı insanları tekfir ediyorlar. Ondan sonra da mecbur kılıcı helal sayıyorlar onlara. Halbuki o küfür değildi Allah ve Resulü'nün katında. Halbuki Allah'ın emrettiği bir şeydi. Onlar küfür zannettiler onu, küfür dediler. Ondan sonra da onu kabul etmeyenlere düşmanlık edip bunlar için kılıcını gördüler. Mübah gördüler, helal gördüler. Öyleyse Müslümana düşen her asırda şeytanların kullarına vahyettiği bu şüpheleri ne yapmasıdır? İzale edip, ortadan yok edip kaldırmasıdır. Evet. Evet, telamidetuhu. Talebeleri. Ve telamidetuhu. Ve khallafa al-imamu adeden minel ulema'ya ahazu anhu al-hadise vel fıkka ve kânu cehab Yani orada kastettiği şey ne deniyor ona? Şu an hatırlayamadım Türkçesini de. Yani muhakkik böyle hazine gibi değerli insanlar yani arkasında bıraktı. İlimde ve fıkıhta birçok ardından alim yetiştirdi bıraktı. Ve kademu sünnete ve hakkaku mezhebe Ahmed ve kâne lehum muellifat. Onlar sünnete hizmet ettiler, İmam Ahmed'in mezhebini tahkik ettiler ve İmam Ahmed'e ait olan müellifatlar ve talebelerinin müellifat telifleri ne oldu? Bugüne kadar bizlere ulaştı. Bu böylelikle hem ilim taşındı hem amel taşındı insanlara. وَمِنْ تَلَامِيزِهِ عَدَدُ مِنْ شُيُوخِهِ كَانَ يَأْخُذُ عَنْهُمُ الْعِلْمَ مِثْلُ يَزِيدِ بْنِ Harun ve Abdurrazak ve İbn-i Mehdi. Onun öğrencilerinden çoktur, adedi çoktur. Min şuyuhihi. Yani şeyhlerinden daha fazladır talebeleri. Anladınız mı? Şeyhlerinden talebeleri daha fazladır. Ondan birçoğu ilim almıştır. Mesela Yezid İbn-i Harun ve Abdurrazak ve İbn-i Mehdi. Bunlar şeyleri, hocaları. Doğru anlayın. Yani bunlar talebeleri değil. İbn-i Mehdi... Abdurrahman'dı yanlış hatırlamıyorsam adı. O İmam Ahmed'in hocasıdır. Şey diyor o dönemde diyor ben diyor şu köprünün başında durayım. Gelip geçen herkese Kur'an'dan sorayım mahluk mudur değil midir? Mahluk diyenlerin kellesini kesip nehre atayım diyor. Bir nehrin üzerine Kur'an var. Bak düşün o da kafi mesela. Alimler mukallidine ne demişler? mukallidine demişler hüccet ikame ettikten sonra tekfir ederiz. Öncesinde fasıktır. Düşün böyle hafi bir meselede Abdurrahman İbni Mehdi. O yüzden Ahmet bin Hanbel'in şirke karşı böyle buğzu hocası Abdurrahman İbni Mehdi'den ve onun hocası olan sahabe ve tabiinden geliyor. Onun da hocaları olan sahabe ve tabiinden geliyor. Zaten ehli hadistir her zaman şirke karşı en buğz, en nefret ehli olan, en ondan beri olmaya gayret eden insanlar topluluğu ehli hadistirler. Abdurrezzak da Musannef'in sahibidir Abdurrezzak. Dediğim az önceki silsilenin sahibidir. Ahmet İbni Hanbel ondan ders almıştır. Abdurrezzak da Ma'mar'dan Zuhri tabiinin büyük alimidir. O da Salim'den İbni Ömer'in o da şeydir, kölesidir. O da babasından. Bu en sağlam olan, en sağlam olan nedir? En sağlam olan hadis zinciridir. Çünkü zincirdeki herkes nedir? Sikadır, güvenilirdir. Dinde fakihtir, Allah'tan korkan insanlardır. İnsanların takvasına ve zühdüne itibar ettiği insanlardır. Bunlar işte ilmin miras alındığı şahıslardır. Peki talebeleri kim Ahmet bin Hanbel'in? İmam Bukhari. İmam Müslim, Ahmet bin Hanbel'in talebeleri onlar. Ebu Davud, bak sünen sahipleri, yani ümmetin ehli hadistir dediği, işte Bukhari ve Müslim zaten sahihlerinde ümmet ihtilaf etmemiş. Demişler ki Bukhari ve Müslim en sahih kitaptır Allah'ın kitabından sonra demişler. Bukhari ve Müslim'de zayıf ve uydurma hadisi yoktur demişler. Onlar kimin talebesi? Ahmet'in talebesi. Sonra sünenler içerisinde en sağlamı Ebu Davud'un ki, yani alimler diyorlar en güçlüsü budur diyorlar. Sonra Ebu Davud da onun talebesi. Sonra Ali İbnül Medeni. Onun için diyor ki alimler Ali İbnül Medeni bir hadise hadis dediyse tamamdır diyorlar. O hadis otoritesidir yani. O bir şeye hadis diyorsa hadistir. Ali İbnül Medeni'nin Bukhari, Müslim gibi, Ebu Davud gibi belki şöhreti çok gelmemiştir avam arasında ama ilim ehli arasında Ali İbnül Medeni şöhreti büyük olan bir insandır. Büyük bir alimdir. Allah ona rahmet etsin. Ve iki oğlu var, ikisi de alim. Oğlu Abdullah'ın da sünnesi var. Oğlu Salih de var. İkisi de alimler. Ya bu da neyi gösteriyor? Müslümanın hem kendisinin ıslah olduğunu hem çoluk çocuğun ıslah ettiğini gösteriyor. Ahmet bin Hanbel de iki oğlunu kendisi gibi alim yetiştirmiştir. Amcasının oğlu Hanbel İbni İshak var. O da amcasının oğlu. O da yetişti. Onu da yetiştirmiş. Hem kendi yetişmiş hem de onu yetiştirmiş. Sonra Ebu Zura el-Razi de gene tabiinin büyüklerinden. O da Kur'an mahluktur meselesinde en katı en şedid olan adam. O da diyor Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diyor. Evet. Ve Ebu Bekir Ahmed ibn Muhammed ibn Hani et-Tai. Bunu çok tanımıyor millet, et-Tai diye yazıyor kitaplarda, diyorlar bu kim ya? Nakil yapıyorlar. Halbuki yani İmam Ahmed bin Hanbel'in ashabından, talebelerindendir. Önemli biridir. Ve Ebu Hatim el-Razi ve Musa ibn Harun ve Osman ibn Sa'id el-Darimi. Ed-Darimi. Sünen yazanlardan biri Ed-Darimi. Darimi de kimin talebesiymiş? İmam Ahmet bin Hanbel'in talebesi. Yani bu bize bir şey gösteriyor. Bakın Ebu Davud Nesai'nin hocasıdır. Ondan sonra İmam Şafii gelip İmam Ahmet'le ilim okumuştur beraber. Yani hangi alim varsa bugün kendisine rahmet okunan, bugün işte kitapları insanlara kadar ulaşmış, hepsi birbirinden ders almışlar. Neyi almışlar? Onun yanında hadis var, gitmiş ondan hadis almış. Bunun yanında usul var, gitmiş bundan usul almış. Bunun yanında akide var, gitmiş ondan akide almış. Bunun yanında ne bileyim mustalahül hadis var, gitmiş onu almış mesela. O konuda o uzman olmuş. İmam Zehebi'nin dediği gibi hiçbir imam yok ki her birinin mutakassıs olduğu bir fen vardı diyor. Yani bir tanesi vardı Arapçayı çok iyi biliyordu. Bir tanesi vardı hadisi çok iyi biliyordu. Bir tanesi vardı akidede çok uzmandı. Yani her birinin kendine has bir dalı vardı. O yüzden İmam İbni Teymiye'nin talebelerine bakın, İbni Kesir. Uzmanlığı neresi? Hadis tefsir. Değil mi? Başka İbnül Kayyum. Nerede uzman? Fıkıhta. Akidede. Ondan sonra başka bir talebesi. Zehebi. Neyde uzman? Tarihte. Siyer-i Alem-i Nubala'yı o yazmış. Tarihte derinleşmiş. Başka İbn-i Teymiye'nin hangi talebesi var? İbn-i Recep el-Hanbeli. Onda Camil Ulum vel-Hikem, kalp, zühd, ahlak, bu konuda onun da tasnifleri var. Şeyhülislam İbn-i Teymiye toplamış talebelerini, hepsine demiş ki siz İslam ümmetine ne hizmet yapacaksınız demiş. Her birine bir şey belirlemiş, onlar da o ilim dalında derinleşmişler. Çünkü hiçbir insan yoktur ki her ilim dalında mutakassıs olsun. her ilim dalında mütemekkin olsun da derinleşsin, her birinde otorite olsun. Muhakkak bir şeyi fazla, bir şeyi az biliyordur. İnsandır çünkü bu. Müslümana orada düşen nedir? Her ilim sahibinden yanındaki ilmi ne yapmaktır? Almaktır. İlim Müslümanın neyidir? Yitiğidir. Müslüman onu kimde bulursa onu almak zorundadır. Allah'ın izniyle, Allah subhanehu ve teala'nın bu dinini bu şahıslarla bize kadar ulaştırması Allah'a hamdolsun gerçekleşmiş. Allah bize bunu sahip çıkanlardan kılsın. Biz de inşallah aynı silsileyi takip ederek gene ehli olan insanlara bu emaneti hem Allah bizi ehli kılsın hem de ehli olan insanlara nakletmeyi Rabbim bize nasip etsin inşallah. Mukaddimeye şimdi geçiyoruz. Kitaba gireceğiz inşallah. Usulü sünne olarak şimdi kalalım. Değil mi? Ne kadar oldu? Burada kalalım inşallah. Bir dahaki dersimizden Bismillah deriz. Allah'ın izniyle başlarız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.